سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ننني سبق ده سورة محمد ابتداء سورة محمد مدنی سورة دے پا ترتیب دا تلاوت کی وصل وختم پز سورة احکاف نا او پا ترتیب دا نزول کی پینزنوی پچانوی نمبر دے پز سورة حدید نا دا سورة نازل شوی دے. ربط د دې صورت د مخکې صورت سره په اوسو جوه باندیو. هر کله چې مخکې صورت کې مسله د توحید ثابته شوا نو دې صورت کې مسله د قتال ذکر کوي چې د توحید منکر سره قتال او جهاد کا د دې وجنا ورپسې راړه. یا مخکې صورت کې د جناتو مقابله ذکر کا باللسان د خپل قوم سرا شغپیریان او جنات د خپل قوم سرا مقابله کوي. نو دې صورت کې مقابله د انسان ذکر کوي بسیف یعنی پتور باندې د دې وجنا ورپسې راړه. یا مخکې صورت کې مسله د توحید ذکر شوا نو دې صورت کې دا ذکر کوي چې مال په دې مسله باندې ولګوا د دې وجنا ورپسې راړه. داوا د صورت وا ترغیب قتال او انفاق فی سبیل اللہ تا ترغیب و جہاد تا او انفاق فی سبیل اللہ او احوال د منافقینو. تقسیم د صورت دا صورت دو حصے دے. اولا حصہ کی نلس آیاتن دی او پدی کی ترغیب د جہاد تا او مسئلہ توحید پدی بانے تفریدہ. او دوی ما حصہ کی حالات دا منافقانو ذکر کئی چی دا شلم آیاتنا تر اخیرہ پوریدہ. نو دا احوال او حالات دا منافقانو ذکر کئی. دلتنا پریدرو سورتنو کی سورت محمد فتحہ او حجرات فتحہ او حجرات پریدرو سورتنو کی ترغیب ورکی جہاد تا خیالو کی ترجمے تا. اللہ فرمائی الذین کفروا حق کسان چه کفر کرده و صدوان سبیل اللہ او واوری دل دا اللہ دلارنا و بنشل دا اللہ دلارنا از اللہ آمالهم برباد دی آمال دا دی او حق کسان چی مان راوڑے او عمل کئی نیک عمل کئی نیک گرا ازل اعمالهم اعمال برباد شل حدیث کی مرادی د بدعات کو ان کی عمل تباہ کی گی. لکانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی لا یقبل اللہ لہم دعا ولا عبادت. ضیاء النور کی شیخ القرآن ذکر کری چدم بدتی انسان عمل چھ دعا دا و عبادت تے اللہ نہ قبلی. او ہا کسان چی ایمان را وڑے و عمل کینے و آمنو بما نزل علی محمد او ایمان را وڑے پاس چی نازل شی پا نبی علیہ الصلات والسلام علی محمد پا محمد علیہ السلام و هو الحق من ربهم او دا کتاب چی نازل شی دے حق دے دے طرف درب دے دینا نو کفر عنہم سیئاتہم. اللہ وی چچا ایمان دار عمل نیکو کا نو کفر عنہم سیئاتہم لرب کی اللہ سیئاتہم گناونا دے دینا واسلا بالہم او درست بکی دے دیا آلات لرا واسلا بالہم حالہم شانہم قلبہم. بالہم مانا حالهم شانهم قلبهم تزب کی اللہ ددی حالت یا ددی شان یا ددی زونا دا پسو ددی چی کننا کسان چی کفر کردے تابدار دی دا باطلو او کسان چی مان راوڑے تابدار دی دا حق دا خپل رب طرفنا. تا قذالکم دارنگی بیانی اللہ خلق لرا مثالنا ددی کلا چې مخامخ شهید تا او کافرانو سره په جنگ کې نو فزر بر رقاب بس وایې د پاسا د سټونو فزر بر رقاب یعنی ازرب رقاب ضربن وای په سټونو په وهلو سره سټونه تی وای حتا تر دې اذا اسخنتموهم کلا چ دلدل کئی دل نو فشد الوساک کلک کئی دل تڑلا فیما منن یا احسانو کئی پدی باندی یا احسانو کئی فیما منن یا احسانو کئی بادو پس دینا و اما فدا یا تفدی واخ لئی تردی چکی دی الحرب یعنی اہل حرب سردی چکی دی اجنگ کون کی اوزارا پلا اوزار لرا ذالک یعنی الامر ذالک خبرا ہم دارنگی دا کچر خوخوی دا اللہ لن تصر من ہم نبادل بیغستوی دا دوینا لیکن دید پارا چی امتیانو کی اللہ باز استاونا پا باز ہوا کسان قتلو چی شیدان شوی دی دا اللہ پلار کی فلیو ذلا مالم چر برباد نشیا مال ددی زرد چلار د جنت بوخی اللہ دیتا و اس دیو بالم او سیب کی اعمال ددی او دنب کی دل جنت تا ارف عالم خستا یا عزت من کرے دلرا دا جنت یا خستہ کرے دلرا دا جنت. او ایمان والو ان تنصر اللہ کچر امداد کو استاسو تاسو دا اللہ امداد موک یعنی دا اللہ دا دین مانا. ہاں دن اللہ فرمائی دن نبکی دویلرا جنتنو تا عرف آلہم عزت من کردے دا جنت دویلرا یا خستہ کردے دویلرا یعنی طیب آلہم یا شرف آلہم. اے ایمان والو کچر امدادو کو تاو دا دین دا اللہ نمداد بکی تاسو که مضبوط بکی قدمون استاسو او آکسان چو کفرو کا فتاس اللہم نو علاقت دے دویل پارا او برباد دیا مال دوی ذالک بین نوم دا پس عبد دی چی دوی کری ہو بدگر لیو آگ کتاب چرا لے گلو اللہ فاو بتا مالہم نو برباد کریو اللہ دوی آمال اے سیل نکی دی پزمک کی بسودی گوری سرنگیو انجام دا کسانو چی مخی دینو دمر اللہ علیم حلاکت راوستے واللہ پاگوی باندی او دا پارا دا کافرانو امسالہم یعنی دا دی موجودو کافرانو دا پارا اللہوی او د پارا د دې موجوده کافرانو ام صالحا ام صالحا پشان پشان داوی غنتی بی عذابنا اللہوی لکسرن کی میں مخینی تباہ کرو نو ولیل کافرین او دا پارا دا موجودہ کافرانو امثال ام پشان دری بی عذابنا دا پسوب دا دی چیکنن اللہ مولا اللذین آمنو ملگرے دا کسان دے چی مومنان دیو یکنن کافران لا مولا لهم نشتر مددگارا مولا دویلارا ملگر دویلا یقینا اللہ درن کئی آکسان چی مومنان دیو ملکی نیک جنتون اتا چروان بیدو نولان دی داغی نیرون آو آکسان چی کفر اکا یا تمتو فائدی دی اخلی دنیا کی او خوراکو ندی کئی لکسرن چی خوراکو ندی دنگر اے دنگر پناس تی خوراکی که پولا دی پولا دی اللہ وی دا کافر دے خوراکون کئی پشان دا خوراکونو دا ڈنگرو نو دے چھ دا زوی وادی نو دایو اس بل شان دے طریقے شروع شو نو دے با دا زوی واد روٹھائی پولاری ورکی بندی کی بندی آواز بندی دا زنانا لگ تکلیف ہو کئی دئی کور کے دا بجلی مجلی پہ مڑ تو گورا سنا چڑھتا مشینی پہ نہیں لگو رہے دو کیلا شل تو مشین شبا نہ دیر رو دمرا نہ دے سنگا دے شب شب ہو گورا آ سوچنا مچنا ہو باس دا پچی پہ مڑ گئی زنانا کور کے کافر اللہ وی خوراک کی پشان د خوراک د ڈنگرو سمانا اللہ گولے ہو اللہ فرمائی ویا کلنا کما تا کلنا نام او خوراکن کی پشان د خوراکنو د ڈنگرو ونارو مسلم لگولے ہو پی مشہور ونارو مسلم اور زائد دوی دے بلی راشی خیر بیا بر لو سپیکر بنش بیا آسان شو وکایم من قریت او دیر دکلنا اللہ وی یا شد وہ سخت وطن پتاکت کی من قریت کلتی دکلستا غنا آخر جت کا چیخ کلے و تالا مشین خو پنو لگے دل اللہ رب العزت د کافرو د خوراک تشپی د ڈنگر سرور کا چ پولاری خوراک کئی دا د ڈنگر مثال دے دیو پولاری بمس کی پولاری د خوراک تم کئی او دا خبر اوری د حکمت د اصول نرا سوچ پولاری بس کی بغیر دا اب زمزم نہ دا د جوڑوں بیماری ہوئی خا اللہ فرمائی دیر دکلنا آغیو سخت دا آغیو سخت پا قوت کی دکلی ستاغنا چیخ کلے تالرا چیخ کلے تالرا دا دی مکی والو نسخت آغوی حلا کرمونگ آغوی فلا ناصر لهم بسنو آغوی لرا سوکم دادی افا من کانا لا بیناتین آغا سوک چوی پوازیا دلیل دخت اللہ دا طرفنا کمن زین لو سوا ملی تبوی گنی چدا پشاندا چا دے یا مانا یا سو چی پوا جا دلیل دخت لب دتا اپنا کمن دے پشاندا چا کی دے شی چخص سکر شوی اغلا را بدعمل داغا او تابدار وی یا روان شوی دخلو خواہشات پسی مثال یا صفت جنت آغا دے چوا دے شوی پرزگاران سلام اللہ وی لگ دے جنت صفت خواہ رکھنا و مومنا فی آنارن پدی جنت کی نیرو نبی مما اندو بو غیر آسنن چنو بی بدبویا فانارن او نیرو نبی من لبن اند پیو لم یتغیر تمو چنو بی بدل شیخ وانداغی او نیرونه به د شرابو چې خوان بور کې سکون کوتا او نیرونه به د جبین مصفا صاف سوترا دیلره پدی کې بیدار قسمه میونا او بخلا د خپل د طرف نا کمن و خالد فن نار آیا دې پشان دا چا دې چې وی پور کې وسوکو وسوک الماء او سکل او سکل شی پد باندی ال ال اپ سکل شی پد باندی یا سکل شی پد باندی مان ہنی من ابگرمی فتق فا قطع معاهم زری زری کئی زری زری کئی اللہ وی کلمی دوی زری زری کئی او گرم اوب پسکول شی نو دے دارا چاگنتی دے چیو تر تپ جنت کے پروتے ہو بل تر تپ جانم کے اس کلنی دی برابر اللہ وی بازی دو دینا سوک دی چی غکی دی تا تا تر دی کل چوزی من اندکا استاد خوانا اس اغا منافق صفت اللہ بیانی قالو نوائی دا منافقان آکسا ہوتا اوتو لیلما چی ورکر شد ورط علم یعنی صحابہ ہوتا مرات صحابہ مازا قالا نفاس سوئی دی پیغمبر اس دار کسان دی مور لگولے دی اللہ پزرون دی او تابدار شوی دی دی خواہشات اخپلو او آکسان احتدو چی طلب دی دیت کئی نسادم زیاد زیادتی دوی لر اللہ دن توفیق نورم نور توفیقم اللہ دی تا زیادتی واتا ام تقوی ام او ورب کی اللہ دوی لر مقام دا تقوی دا دوی فالی انزورن اللہ صاحب بس انتظار نکی دوی مگر دا قیامت دا چرا شدیتا ناسا پا نفقت جات فقط جا اشراتو آ فتا کی کسرا راغلی نخی دا قیامتا اللہ اشکارش و نخیر قیامت فقط جا اشراتوا پتا کی تلا راغی نخیر قیامتا نخیر قیامت خکارش وی دا قیامت نخی اکثر خکار دی بازی ندی خکارا آغاتے غاتے تاکی ترا راگی نخیر قیامتا اشراتوها اے تفسیر مدار کوئی من قطر یامی و قلت الکرام و کسرت الیام اغا نخیر قیامت سری چی سل الاحمی کات کولا او عزت دا مشرک مولا او دا شان پیو بلبانی لان تانویل دا نخیر قیامت تی دغشان حدیث کرا دی اذا اسد الامر الى غیر آلیا فانتظر سا کلا چی او اس پار لشکارنا الا غیر آلیا اغا غیر آل داغیتا کلا چی اس پار لشکارنا اغا نا آلوتا نو فانتظر سا بس انتظار کوئی دا قیامتا راغ بیدی جنیتر وائے بند کی بھی جرا کلا چھ اس پار لے شکارنا دا اللہ نبی ہوئی اگا غیر آلتا نو پس انتظار کوئی چھ قیامت بیارا روان دکھا نو اللہ ہوئی تاکی کسرا راغلی نخیر قیامتا چرت ہوئی دیلر اخلاسی ازا جاتم ذکراہم کلا چراغل دیتا نصیحت دی قیامت فالم یعنی فثبت تفسیری مدارک ہوئی بس مضبوط شاہ یا فالم پویا شاہ انہو چیکنن شاندارے نشتے بلاجت پرک ان کے سوا دا لانا وستغفر لزنبکا اور اولغوارا دخل بوشتا ماوردی مانا کی یا مانا واستغفر لذنب امتک او بخنا غوارا د گناہ د امستا دی او د پار د مومنانو سلو او د مومنانو خجو یا واستغفر لذنبک اول غوارا د پار د بوجا خپل دی او د مومنانو د پار او د مومنانو سلو د مومنانو خجو د پارا او الله پویږي متقلبکم پاغ زائد داولی دو راولی دو ستاسو پا دنیا کے متقلبکم چپکم زائد تاسو اولی راولی گردی را گردی اللہ ویز پاغی پویم اللہ پوی دے پاغ زائد داولی دو ستاسو پا دنیا کے ومسواکم او پا زائد پاتی کے دو ستاسو وی آچا سانچ مومنان دی لولا نزل سورتن ولین نازلی گی سورت کلاچ نازل شی سورت محکمن محکمتن تازہ و ذکر فی القتال او ذکر کر شی پائے کی جنگ د جنگ خبر پائے کی نو دا پدی منافقان اللہ وی ڈیرا بدلے گی خا دا صفات دا منافقان دی سگرا اللہ وی رایت الذین ونی تا کسان چ پزونو دا کی مرضن مرض دے ینظرون الیکا گوری تا تا نظر المخشی پشاند کتو دا سڑی پشاند کتو دا سڑی علی من الموت چراغلی پاغبانی بیوشی دا مرگ اے خیال کوئی اللہ وچے جات خبر کی گی دد زلطنگی گی دے چرتا جات خبر خونے کی گی نخواہ نو دا قرآن درس طرف تا دعوت ورکے انہوں دا جات دا دو کمی دے او دا دے لوے کمی دے خواہ زکا دین صرف مزنو چھ کامل دین مزنو کامل دین گنی بس صرف مزنو کامل دین کے خو حدیث کرا دی اسلام سے پاس ادریو یا سانگی دے سمرا نو پس پاس ادریو یا سانگو کی دریو کمونو نیو لو تو کامل دین دے او کامل دین دا پارا محنت کو ما نا نا پدے کامل دین کی دا قرآن درس و تدریس ہم دے اور تولنا کامل دین دا اللہ پا کتاب کی دے قرآن کی تو قرآن تا نراجے تو دے با کامل دین باندے روان شم دے کامل دین کی جات شتے کا ندار آتا ہوا ہے جل دے کامل دین کی نئی دا منکرات شتے کا ندار آتا ہوا ہے کہ صرف دا توتی کلیمہ دا بس اگر یو دو خبری ذکری دی او کامل دین دے اللہ فرمائی اے تو گوریا کسان تا چی پڑھنو دا اکرے مرض نو گوری تا تا فشاند کتو دا سری چی بیو شراغ لی پاغبانی دا مرگ فاولا لهم لائق دے دا حالت دوی لرا تو گوری زازا جنیٹر بند کرے بس سلاکت دے دوی لرا یا فاولا لهم لائق دے دیلر آلہ کتا یا فاولا لہم بس لائق دے دیلر دا آلتا حالت ورت لائق دے یا لائق بس لائق دے دیلر حلاکتا طاعتم معروف دا منافقان ہوئی طاعتم دا قول دے معروف فاتن معروف مبتدا ودغ فاتن و قول معروف او خبر معذوف خبر سو خیر لهم اللہ وی فاتن و قول معروف تابداری او وینانے کا خیر لهم دا بہتر دا دوی تا کلا چے دوی فیض آدم الامرو کلا چے رادو کی دا کار دا جیاد یا مانا فیض آدم الامرو کلا چے دی مندلوے امر دا جیاد یعنی وجد امرهم مندلوے دوی امر دا دوی یعنی دا جیاد یا تفسیر جلالین ہوئی فیضا اعظم الامر یعنی فیضا فرض القتال کلاچ فرض کرے شوی کلاچ فرض کرے شی پدیبان قتال تو دئی ہوئی تابداری نکڑے رکھا دا فلو صدق اللہ کدیری شاویلے اللہ تا دابا غور و دیتا فلا سیتم فال دلت زجرو کفارو منافقانو تھا تاکی سرا قریب دا الا ان تولیتم یا مانا فال اسیتم اے قریب دا ان تولیتم کتاسو واوڑے دئی یا تولیتم نا مراد تامر تم الناس مفسرین ہوئی اے قریب دا کتا ستا اقتدار ملاوشی مشران شید خلکو نو فساد بکوئی پزمکیو پریکوئی با سل رحمو لرا ارحامکم سل رحمی بدر کی بیانی بیا با ظلمون او زیادی کوئی منافقانو سوائی اللہ وی اے قریب دا کچر تاوتا اقتدار ملاوشی تامر تم الناسا مشران شیتا او دخل کو نو فساد بکوئی پزمک کی او پری کوئی بار دا مشین وای دا ابو بند کی دو کی دا مشین بند کا او گو ربی آئی کھلاو کو تاو لگو دا لاندین مشین بند کا شابزر جنریٹر بجلی نے اللہ وی فال اسیتم اے قریب دا ان تولیتم کتا ست اقتدار ملاوشی نو فساد بکوئی پزمگ کی او پری کوئی با سل رحمو لرا دا کسانی چلانت کرے پدوی باندی اللہ فاسمو ما ابس کان کری دی دوی لرا اولان دی کری دی نظر نبی اے سوچ نکری دی قرآن تا بلکہ پزرون دا دی ام پا مانا دا بل بلکہ پزرون دا دی اپ فالوا تالی والے شوی دی گورے دا مشینان دا تفری ٹیم کے لگا ہوئی خان دیکھا بیلی انتہائی کمرا او دا سور دوش دیو تاسفرمر لینک والے دی ترو سپور دی خلق سرے غم نشت دا زمون دا ملک و حدیداران دی او پیسی رستن کی دی تنخواگان حرام مردار اخلے کورن تیوڑی دا کسان دی لانت کرے پدی باندی اللہ بس کان کری دی دوی لرا اولان دی کری دی نظر نا دوی اے سوچ نکی قرآن تا بلکہ پزنو نا دوی اقفالو آتالی والے شوی دی یقین را کسان ارتدو علات باریم من بعد ما تبین لهم الہدا یقینا کسان چواوڑی دل پخپلو شاگانو بادانا چوادق شو دیتا ہدایت او شیطانان او شیطان چرے شیطان سول لهم خست کرے دیتا بد اعمال دبی یعنی زین لهم سول لهم سین لهم او مولتی ورکر دیتا دا پسوب دی چی دیویلی آکسان تا کریو چی بد گنو آ کتاب چرا لے گلے واللہ زر دے کتاب داری بکو ستاسو فی بازل امرے پا بازل کارنو کے دا ذکر چی دے منافقانو کافر تویلو اگر کافر چی دا اللہ کتاب پہ بد لگے دو وکریو ما نزل اللہ ذکر کافر دا اللہ کتاب پہ بد لگی پدم دا قرآن آواز دیر بد لگی اللہ پوئی گی اسرارہم پاگا بوجنو دا دوی یقینی نہ چما دی سینے کار کو لے کنا نہ سینہ میں نہ دے بر لوڈ سپیکر سر میرا سینہ دا سی اونی ولے گنتی سی ذکر چیز عمرے نہ راغلے نہ زما سینہ خراب ہے نو ما وی چ سار نہ بت زتر ما جگر پدی لوڈ سپیکر لگیا ہے خو که دی سینې مې کار کولی دا د ننې لوډ سپیکر څه کولی کوم چې په سینې مې پوه شي. زه وایم چې څومره بد پې لګي دي چې خدای پاک د دې ځایونه روک کې وتښتي د قرآن مخالفه. یو کور نیمبوي قرآن پې بد لګي دی باندې خزو تیوی سر ناست بد نه لگی خزو تچ ویڈیو موبائلونو کی نور نور سخی اگر پہ بد نه لگی دی بغیرت بانے دغا بد لگی کور کی دا پردی انتظام نی یونیورسٹو کالجونو کی چورت اس پہ صفا کئی دا پہ بد نه لگی اور قرآن پہ ڈیر بد لگی. بس داد دے ایمان دے دے با خدا تس جواب ہو رکھے خوزد اللہ دا عذاب انتظار دے دا په سبب دی چې دوی ویلي هغه کسانو ته چا ویلي دی منافقانو دا په سبب دی چې کینن دوی ویلي کافران هغه کسانو ته چې بد ګڼل او کتاب چې نازل کړی دی الله زر دې چې تابعداري به وکړو موږ ستاسو په بازي کارونو کې الله پوهیږي په پټو د دوی په پټو الله پوهیږي. اوس اس بات د قیامت دا بدل اوس بند شو بجلی راغی کنه بر بند لیٹر آواز دا بجلی ننڈے رکھا مجھے سوچ رہا اللہ فرمائی دا په سبب دی چې دی ویلیا چې سالتا چې بدګرا هغه کتاب چې را لګل الله زر دې چې تابعداري به کو تاسو په باندې کارونه کې الله پوهه دې په پټو د دوی. اوس اس بات دا عذاب د قبر یا عذاب د جسم سرنګال به کله چې روح ولي د دوی نام ملائکه نو وی مخونه دی او شاګان د دوی دا په سبب دی چدوی تابداری کردا دا کتاب اسخط اللہ بلکی دا پسوب ددی چدوی اتبیو تابداری کردا ما دا خبرو چگو سکرے دی اللہ پاغی باندی او بدگن لی اللہ وکریو رضوانو او دی بدگن لی دا رضا دا اللہ بس برباد کری دی اللہ مال ددوی دا د دې وجنا چې دې دا قبر تابعداري کړي اسخط الله چې غصه شوی الله پاغي الله یې غصه کړی او بدګنلې دوی رضا د الله پس برباد دی اعمال د دې ګمان کې تپا کسانو چې پړونو دای کې من د منافقت دی الله یې خرج الله چې ګنی را سرګن بني کې الله اغانهم هغه بغض د دوی د اسلام سره ایستا څه خیال دی چغه مرض یان شذونو کی دا منافقت او دا کفر مرض پروت تھی اللہ وی تا سے خیال لے چرا گنی را سرگن بنی کی اللہ اغا بغض دا دوی کس اللہ وی فخوی زمگا نو خامقا خودلے بوی مونگا تالا ردوی بس تابا پی گندلے وی دوی لرا پاغنا خونی شانو قلو اے نبی کچری ما غفتے نو دا منافقان به می درته سرګن کړی او تا په نخو نشانو کې جندلې او یو یو به د خپل محفل نه پاسولې ورته به دوی ګټه او توزه زما د محفل وله تعارف نوم او خامخا او به پېژني دوی لا فیلان القول پاغله بولې جادوی الله وی اے زما نبی دا منافقان با پاغله بولې جو پېژني اغله بولې جر دی منافق بسی ډېره نرمه دیر پستا لیکن چوگر اندے با دا قرآن و دا دین و استاد دشمن خامخاو با پیجنی تدویل را پاغ ترز دا خبرو پاغ لبولے جا لان القول پاغ ترز دا خبرو یا لان القول پاغ لبولے جا اللہ پویدے پا مالو دا تاسبان دی اللہ پویدے آمالکم پا مالو استاسو منافقانو او خامخا امتحان کی اللہ پتاسو تردی چخکار کی آغا مجاہدین دا تاسنا و صبرناک کم چی صبر کن کی دیو مجاہدین دی اللہ اخکار کی ولبلو اخبارکم او ظاہر کا اللہ حالات تاسو خلقتو منافقانو تاسو کڈیر زان پتوی اللہ اخکارک او زجر بیا منافقانو تا یقین را کسان چی کفر کرے او بنشوی دا اللہ دلارنا او خلاف کرے دا پیغمبر باد دانا چی واضح شدی تا ہدایت چرم زرنش رسول اللہ تزر بار و سیوبی تو آمالهم او برباد کردی اللہ عملنا دا دی او ایمان والو تابداریو کئی دا اللہ و تابداریو کئی دا پیغمبر او مبربادوی اعمال خپلا ذکا اعمال دا بیرتی بربادی گی تک حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی اب اللہ ان یقبلا عمل صاحب بیرتین حتی یدع بدعتہو انکار کئی اللہ دا قبلو لو دا عمل دا بیرتینا سردی چی دیا بدعت پری دی بدعت چی سو پری خودی نی دا عمل نے قبلی دی اس دا سنت و نبات پا جمع دعا کئی یا دا سپلو پا دائی کی دا دعا کئی نو دا دو دا دی عمل سرا طول عمل سو دی سلویتی چیلے میں سال گرے کئی شمی و ماقامی کئی دائرے دا سقاتنو کئی دیلا کیونکہ خدا اس میں شمی انشاءاللہ خود دو دیو عمل د بیر سرا ټول عملونه تبا کی ښا دیوی ما د دین کار کو تاسو دین کار کو تاسو عمل خود بیرات صلی الله علیه جوړ شو اب الله د الله نبی وی انکار کوي الله د قبلو لو د عمل د بدتینا تر دې چې پری دا بدتی بدت لرا حدیث کرا دی او بل حدیث کدا کرا دی لا یقبل الله منو صرفن ولا عدلن قبول بنی کی اللہ دی بدتنا نفل عمل ددا او فرض عمل ددا او ددو آغا خبر دے انصاف اللہ ولا تبطل اعمالکم مبربادوی اعمال خپل یقینا کسان چ کفر کو بنشل دا اللہ دلارنا بیا مرشلو دی کافر چرم نری اللہ چی بخنو کی دویتا چرم بخنن کی اللہ دویتا اس ترغیب قتال تھا مسستی گئی و تدعون الی السلام او مرا بلیدا کفار الی سلمیر سلیتا سستی گئی ماو دی کافر سر صلح مکوی زقدا دا قرآن دشمنان دی او مسستی گئی او مرا بلیدا کافر سلیتا او یہی بتا سوچت او اللہ تاثر دے ولی یا تیرا کم او چرے بم کم نکی اللہ ستاسو آمالکم دا ملونو ستاسونا یکنن جوند دنیا دی لوبی او بسی و ان تو منو کچری مان را لتاسو او زان مو ساتو دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا درب کتاو تا جنن ستاسو ولایا سلوکم اموالکم نغواری زمان نبی تاسونا مالونا ستاسو وی اصلو کموها او کچر غواری تاسونا مالونا نفیوفکم زور بوکی پتاسو او کچر غواری تاسونا مالونا نزور بوکی پتاسو باندی بس بغل بوکی ویخرج ازغانم او سرگن بشی ازغانم ستاسو اغا بغزونا دا اسلام سرا ازغانم اکینی او بغزونا بمود اسلام سر سرگن شی خو پیغمبر یا اللہ ولا یسلو اعمالکم اموالکم پیغمبر یا اللہ پتا سبانی زور نکی یعنی کہ پزوری دن غختے اگا حسد و کینہ و مقبل اخکار شوئے ہوگا خبردار یہی تاو داو کسان چرا بلل شئی تاو دید پارا چی خرجو کئی دا اللہ پلار کی نبائستا سنا سک دی چی بغل کئی حرا چا چی بغل کو بسکنان یب خلو ان نفسی سزا دا بغل بے پزان باندی او اللہ بے پروادے و تاسو او اللہ غنی و اللہ دے مالدار او تاسو فقیران یا واللہ غنی و اللہ دے بے پروا او تاسو محتاج تاسو د الله جد استخا الله بے پروا دی وان تتولوا کواوړی تاسو نو بدل کی برابری او کوم غیر تاسو نا ثم لا یکون امثالکم بیا بنوی هغه قوم تاسو غنتا هغه به ډیر دینداری ډیر تقوا دار به ډیر د خیر والے به هغه بیا تاسو غنتی نه مخکې وایا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم